اور اپنی ماں اور اپنے باپ، وصاحبته وبنيه، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا، وجوه يومئذ مسفرة، کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، ضاحكة مستبشرة، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، ووجوه يومئذ عليها غبرة، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی، ترهقها قترة، اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی، أولئك هم الكفرة الفجرة، یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے.